49. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 15 maja. Przed chwilą minęła 19. Serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. Jutro rząd rozpocznie pracę nad waloryzacją programu Rodzina 500+. HIMARS, czyli powitanie z bronią, która sprawdziła się w boju na Ukrainie. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Turcji. Jutro rząd rozpocznie pracę nad waloryzacją programu Rodzina 500+, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że do końca tygodnia rząd przyjmie harmonogram prac nad wszystkimi propozycjami, które PiS przedstawiło wczoraj na konwencji programowej. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu będziemy dyskutować o harmonogramie, natomiast na kolejnym posiedzeniu, ale jeszcze w tym tygodniu zwołam kolejną Radę Ministrów po to, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich tych projektów, które przedstawione zostały przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wczoraj podczas konwencji PiS w Warszawie prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie świadczenia Rodzina 500+ do 800 zł, wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów i zniesienie opłat za autostrady. W polskim wojsku będzie służył sprzęt amerykański, który sprawdził się na Ukrainie, powiedział wicepremier minister obrony narodowej. W bazie lotnictwa transportowego w Warszawie odbyła się uroczystość dostarczenia pierwszych 5 wyrzutni HIMARS dla polskiej armii. Mariusz Błaszczak podkreślił, że zakup jest efektem rozmów z administracją amerykańską. Przyjmujemy dziś do Wojska Polskiego HIMARS, a więc sprzęt, który sprawdził się w boju, sprawdził się w rękach Ukraińców, powstrzymując inwazję rosyjską. Dzisiejsze spotkanie jest konsekwencją mojej ubiegłotygodniowej wizyty w Waszyngtonie, rozmowy w Pentagonie z sekretarzem obrony Lloydem Austinem oraz umowy podpisanej ze Stanami Zjednoczonymi w 2019 roku. 4 lata temu Polska zakupiła od Stanów Zjednoczonych 20 HIMARS-ów. W tym roku strona amerykańska zgodziła się na sprzedaż około 500 kolejnych wyrzutni. Notę w sprawie pomnika polskich ofiar stalinowskich represji złożył do rosyjskiego MSZ-u ambasador Polski w Moskwie. Krzysztof Krajewski domaga się odpowiedzi na pytanie, dlaczego postumen został w ostatnich dniach usunięty, mówi rzecznik MSZ Łukasz Jasina. W pełnym porozumieniu z centralą MSZ ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie zdecydowała się na złożenie noty protestacyjnej przeciwko usunięciu pomnika ofiar stalinizmu narodowości polskiej i litewskiej pod Irkuckiem. Jest to jeden z pierwszych takich przypadków na terenie Rosji, ale dowodzi on, że ze strony władz rosyjskich następuje próba podobna jak w wypadku Białorusi niszczenia polskiej pamięci historycznej o tych ofiarach, które zginęły na obszarze byłego Związku Sowieckiego. Pomnik został ufundowany 8 lat temu przez Polaków mieszkających w Rosji. Unia Europejska zapewnia o pełnym poparciu dla planu pokojowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Mówili o tym podczas wspólnej konferencji prasowej przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Do Europy przyleciał specjalny wysłannik chińskiego rządu, by rozmawiać o inicjatywie pokojowej. Ta sprawa ma być też jednym z tematów rozmów przywódców G7 na szczycie w Japonii pod koniec tygodnia. To Ukraina została brutalnie zaatakowana przez Rosję i to ona będzie wyznaczać warunki sprawiedliwego pokoju, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nic o Ukrainie bez Ukrainy. A tak mówił szef Rady Europejskiej Charles Michel. Tylko Ukraina będzie decydować o tym, kiedy i na jakich warunkach rozpocząć ewentualne negocjacje. Na szczycie G7 mowa też będzie o kolejnych sankcjach wobec Rosji. Według brytyjskiego dziennika Financial Times przywódcy USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch oraz Japonii, a także przewodniczący Rady i Komisji Europejskiej mają zdecydować o wprowadzeniu zakazu importu rosyjskiego gazu dostarczonego rurociągami. Znacząco nie wpłynie to na dostawy do Europy, bo sama Rosja bardzo te dostawy ograniczyła. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Turcji. Komisja wyborcza potwierdziła, że żaden z kandydatów nie zdobył 50% poparcia. Wczorajsze głosowanie określane było mianem wyborów stulecia, bo opozycja po raz pierwszy od 2 dekad miała szansę odsunąć od władzy Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Po niemal dobie od zamknięcia lokali wyborczych turecka komisja podała wyniki pierwszej tury. Potwierdziły się wcześniejsze informacje miejscowych mediów, że w wyborach potrzebna będzie dogrywka. Recep Tayyip Erdoğan zdobył ponad 49% poparcia, a Kemal Kılıçdaroğlu niemal 45%. Ogłosił szef komisji Ahmet Yener. W wyborach parlamentarnych z kolei rządząca Turcją partia AKP wraz z koalicjantami utrzymała dotychczasową większość. Wyniki oznaczają, że za 2 tygodnie w niedzielę 28 maja Turcy ponownie pójdą do urn. Specjaliści dają większe szanse na zwycięstwo prezydentowi Erdoğanowi, choć wiadomo, że kampania będzie bardzo zacięta i brutalna i że toczyć się będzie do ostatniej chwili. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 19:00 czas na sport w Trójce. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dominik Kubera przeszedł operację ostatniego kręgu odcinka piersiowego kręgosłupa, czyli TH12. 24-letni żużlowiec doznał kontuzji podczas piątkowych kwalifikacji do Grand Prix Polski w Warszawie, czyli drugiej rundy indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Na wyjściu z wirażu przednie koło motocykla Kubery uniosło się do góry. Kierowca stracił panowanie nad motocyklem i upadł na plecy. Następnego dnia został przetransportowany do Lublina, gdzie przeszedł zabieg. W komunikacie klubu Kubery Platinum Motor Lublin czyta: Pamiętamy, że operacja przebiegła pomyślnie, a rokowania są obiecujące. Powrót do zdrowia ma potrwać kilka dobrych tygodni. Za około 2 godziny na kort Foro Italico w Rzymie powinna wyjść Iga Świątek, by zmierzyć się z Donną Vekić, mówi prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski. Korty ziemne to jest jej oczko w głowie, domena. Obecne korty ziemne są już o wiele szybsze niż korty, które były jeszcze lat temu naście. Dają większą szansę tym zawodnikom mającym poziom agresywny, taki jak Iga, która do tego oprócz agresywności dodaje doskonałe granie kątowe, jak również to, że uwielbia, nazwijmy to, ślizgać się po korcie. Stawką pojedynku Świątek-Vekić ćwierćfinał, w którym na zwycięzczynię czeka Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu wyeliminowała Czeszkę Marketę Wondrouszową 6-3 i 6-3. Z rzymskim turniejem pożegnał się Carlos Alcaraz. Hiszpan zajmujący obecnie drugie miejsce w światowym rankingu ATP został wyeliminowany przez kwalifikanta z Węgier Fabiana Marożana 3-6 i 6-7. Dobra informacja z turnieju deblowego. Jan Zieliński i Igonis szukają formy, jaką prezentowali dochodząc do finału Australian Open. Tymczasem w Rzymie pokonali turniejową trójkę Chorwata Iwana Dodiga i Amerykanina Austyna Krajiczka 7-6 i 6-2. Zagrają w ćwierćfinale, a o półfinał zagrają z Mackenzie McDonaldem i Francisem Tiafoe z USA. A teraz sukcesy polskich himalaistów. Bartek Ziemski w ciągu miesiąca zjechał z 2 ośmiotysięczników. Zjechał na nartach 17 kwietnia z Annapurny, a wczoraj z Daulagiri. Jest pierwszym Polakiem, który dokonał zjazdów z tych himalajskich wierzchołków. Czy da się porównać te dwa zjazdy? Trudności, powiedzmy, są kompleksowe tu i tu, ale na pewno na Daulagiri właśnie dzięki temu, że było bardzo dużo śniegu, to udało się z wierzchołka zjechać pod sam namiot w bazie. Z Bartkiem Ziemskim wspinał się, filmował i asekurował go Oswald Rodrigo Pereira. Oba ośmiotysięczniki zdobyli jako pierwsi w sezonie. Wracamy na niziny, ale nie jest to aluzja do poziomu gry Warty Poznań i Radomiaka, których starcie rozpoczęło się właśnie w Grodzisku Wielkopolskim po 6 minutach 0-0. O Lidze Mistrzów tymczasem polskie kluby mogą jedynie pomarzyć, ale sędziowie to wiadomo, inna para kaloszy. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem rewanżowego półfinału Ligi Mistrzów UEFA między Manchesterem City a Realem Madryt. Na liniach pomogą mu Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a rolę czwartego sędziego będzie pełnił Rumun István Kovács. Za VAR odpowiedzialni Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski. Ten mecz w środę, a jutrzejsze rewanżowe derby Mediolanu poprowadzi Francuz Clément Turpin. I na koniec jeszcze hokej. Dzisiejsze 2 mecze Mistrzostw Świata na Łotwie za nami. Kanada pokonała Słowację 2-1, USA Niemcy 3-2, za kwadrans zagrają Czechy z Łotwą i Finlandia ze Szwecją. To ci się udało, naprawdę szacunek. Sędziowie, to inna para kalaszy. Przypadek. Nie. Tym bardziej, że to 2 pary sędziów, no tak? Tak, plus jeszcze VAR. Wieczorem i nocą pochmurno z rozpogodzeniami, możliwe zanikające przelotne opady deszczu, nocą od 5 stopni na Pogórzu, 8 w centrum do 12 na Pomorzu. Rano uważajmy, szczególnie na południu, na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a jutro w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz, głównie na południu kraju i to w drugiej połowie dnia. Przeważająca część kraju w ciepłym powietrzu polarnomorskim, jutro od 15 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 17 na Dolnym i Górnym Śląsku, 19 w centrum, do 21 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę w tonacji trójki, zatem Marek Chorodniczy, Rafał Porzeziński i ich muzyka. Od nas to wszystko w poniedziałkowym zapraszamy. Elżbieta Malinowska, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Piotr Łodaj. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy

Ależmy państwa witamy po prostu takim przytupem. No chyba nie ma bardziej znanego nagrania tej formacji. Peel z pozdrowieniami dla wszystkich pilników, z radością, że już wkrótce nowy album. Johnny zepsuty, wcale nie taki zepsuty. I czekamy, czekamy, czekamy. Robi. Ela Malinowska za sterami. Marek Pawlukiewicz pozdrawia nas z sportu. Marek Pożerzyński. Ubieg mnie. I Marek Chorodniczy, last but not least. I zaraz będzie last song na samym początku programu. I to w dodatku dziwna sytuacja, bo będzie z nami zespół Downa. Tak, to będzie zespół, który nazywa się Trisomie 21, czyli T21, bo niektórzy skracali tę nazwę. To jest bodaj najważniejszy, jeżeli nie można w ten sposób mówić o zespołach francuskich i wskazywać palcem. To jest najważniejszy, to jest mniej ważny i tak dalej. Na pewno jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów zimnofalowych francuskich. Później bardzo mocno zaczęli łączyć dźwięki zimnofalowe z elektroniką. Z powodzeniem, moim zdaniem. No a zaczniemy od ostatniego utworu faktycznie. The Last Song, 1986 rok, czyli dokładnie ten rok, z którego pochodzi poprzedni utwór zespołu Peel. Jak państwo słyszą, depeszowanie też wychodzi Francuzikom bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. The Last Song, ale pewnie nie Last. Tej nie Last, to z trzeciej formacji. Płyty w sumie, także jeszcze nie troszkę wiem, potem była. Pamiętasz Ateneum jakieś 30 lat temu, właśnie wtedy tam te 80, czy no, trochę później było taki spektakl Złe Zachowanie, nie. Coś mamy w programie, nie, było, Czajka grał, Piotr Furman, fajny skład. No i ewidentnie owocem złego wychowania jest Złe Zachowanie i teraz o złym wychowaniu będzie. Idziemy na noże i to nie przez RZ, tylko przez rzecz kropką. Po raz pierwszy po polsku. Dziś. Jesteś jak omen, mierzę się boję, lecz przy tobie mój gniew mnie nie chroni. Pięści rozwijam w dłonie. Omen, omen, omen. Co robisz tak późno po złej rzeki stronie? Czego się boisz? Nie mnie, nie mnie, nie mnie. Powiedz, co ty. Waszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. Złe chowanie wybuchamy. Jak łzy waszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. Jesteś jak omen, omen. Ten utwór skłonił mnie, ile dokładnie, 4 lata temu do tego, żeby zaprosić zespół Noże do świętej pamięci programu Scena Alternatywna. Oj, oglądało się. Mam nadzieję, że państwo pamiętają, ale to na VOD ciągle do zobaczenia. Do zobaczenia, można tak zobaczyć oczywiście. Aktualnie pracują nad nową płytą, jestem bardzo ciekaw, jaka ona będzie. Pożyjemy, zobaczymy. No ale Noże to już jest nowa generacja, bo to jest 2019 rok, młode chłopaki, ale naprawdę znają się na robocie. A my idziemy do generacji X i to jest w ogóle takie nagranie, które da asumpt tym, którzy myśleli, że Billy Idol tylko wyglądał na punkowca, a w ogóle to był strasznym popersem, a tymczasem miał też całkiem zacne odsłony. I to właśnie jedna z nich, Dancing with Myself. Nasza generacja, generacja X z płyty z 81. Kiss Me Deadly. Zespół Billego Idola, warto wiedzieć, jako pierwszy zespół punkowy wystąpił w tym legendarnym programie, w którym grali wszyscy, którzy się liczyli. 1 stycznia w 1964 roku pierwsza odsłona Top of the Pops. Byli tam wszyscy. Beatlesi też. No i oni zadebiutowali jako punki. Panki, a potem Billy poszedł po prostu. Ale ty masz jakąś niespodziankę nowszą nieco. Tak, no dzisiaj pierwsza nowość, można powiedzieć, zespół, jeden z właściwie ogromnej rzeszy zespołów, które kochają 80s, kochają lata 80. Ale ten zwrócił moją uwagę, to jest zespół z Kansas City. Kocha się w latach 80. nie tylko elektronicznych, ale również tych funkowych, soulowych. I ostatnio wydali swoją nową płytę, bardzo bezpretensjonalny, fajny zestaw piosenek. Bardzo Państwu polecam. Też ze względu na to, że znajdziecie tam Państwo cover Yazoo, jak się cieszę. No właśnie, ale teraz... Czyli najpierw punki, potem funki. A teraz, no może nie funki, ale na pewno mocno delikatniejsze brzmienia. Dragon in 3 i przetłumaczmy ten tytuł. Ta impreza jest do bani. Po prostu dobra, krótka piosenka. Jak na zepsute party, to całkiem elegancko. No ale właśnie udane. To jest piosenka, która zachęca, żeby z tego party prawdopodobnie wyjść. Wyjść. I udać się na Mission na przykład w Proksie grają chyba tak, dzisiaj. Tak, tak, tak. Dzisiaj The Mission. Może zdążymy, jak się spotkamy, to... Ale ja jeszcze jedno muszę powiedzieć, Rafale. Mm-hmm. No. Bo dzisiaj, jeżeli mówimy o Wayne Hasseyu z zespołu The Mission, bo dzisiaj swoje 64. urodziny obchodzi Andrew Eldridge, to czyli prawda. Największy antagonista Wayne'a Hasseya, ale również powiedzmy członek zespołu The Sisters of Mercy w jego klasycznym składzie. W Trójce już był świętowany dzisiaj przez kolegów redaktorów. I bardzo dobrze. A teraz coś, o czym marzy każdy. To znaczy 7 życzeń każdy by chciał mieć, takich, co to się spełnią na bank. To nawet 3 mogę mieć. Nawet jedno by się na pewno spełniło. Pytanie, czy byśmy dobrze wykorzystali. Bohater tego serialu, który rozbudzał wyobraźnię młodzieży w latach 80., z całą pewnością wykorzystał pięknie ostatnie życzenie. Nie spoilerujemy, ale też z wielkim wzruszeniem i radością zapowiadamy historię o Rademenesie, tym razem w wykonaniu Wandy i Bandy. I to był taki utwór, który był oczywiście otwierającym każdy odcinek i wszyscy tak znaliśmy na pamięć. Tak nam zostało do dziś. W 1984 roku to powstało, a brzmi świeżo. Pomyśl dobrze, czy niestety w tej wersji utworu nie usłyszeliśmy tego, na czym bardzo mocno mi zależało. Mianowicie początku, gdzie słyszymy głos Macieja Zębatego, którego słuchaliśmy tydzień temu, który mówił Hator. Takie, no ale cóż, my powiedzieliśmy... Dybkotem, przypominam. Nie jest to Maciej Zębaty, to jest tylko Marek i Rafał, ale niech już zostanie. No daleko nam do tych rejestrów basowych. Wspaniały był, wspaniały. A teraz będzie S-Express, czyli coś naprawdę z butem, tak? Nikt nie uwierzy z Państwa w to, co powiem. Ale ja uwierzyłem. Ale to ty uwierzyłeś, bo dostałeś ode mnie informacje i korespondowaliśmy na temat tego, co dzisiaj będzie się pojawiało. Tak, mam dowód rzeczowy w skrzynce mailowej, że uprzedziłeś. No właśnie, oglądałeś Eurowizję, mój drogi? Oglądałem, choć nie słuchałem, na przyciszonym. No to, czyli nie widowisko. Mogłeś... Widowisko po prostu podziwiałem na całego, a jeśli chodzi o muzyczne gusta, daleko ode mnie. No ale to w związku z tym, że miałeś tylko obraz, nie słyszałeś muzyki, a w momencie, kiedy przedstawiani byli wykonawcy, organizatorzy z Liverpoolu postanowili puścić kilka utworów, między innymi The Chemical Brothers, Eurythmics, Blair i właśnie ten utwór, czyli utwór zespołu S-Express, ponieważ jak Państwo wiedzą doskonale, staramy się przypominać pierwsze podrygi muzyki house'owej. Innymi słowy, Liverpool po prostu inspiruje się Chorodniczym i proszę to zapisać sobie tam srebrnymi zgłoskami. Nie wiem, jak to się stało, ale bardzo ci dziękuję, Rafale. Przed nami S-Express, Fame from S-Express, 1989 rok. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Countdown is progressing. Uno, dos, tres, cuatro. Słyszeli nas zupełnie dużo lepiej niż na Eurowizji. Bo w całości, a oni tam tylko jakieś obrzynki, nie? No niestety, tylko króciutko tego doskonałego utworu z pierwszych lat, Szału na Acid House, został wyemitowany właśnie na początku festiwalu czy koncertu na Eurowizji. Mhm. Czy nie mogło tak zostać? Czy nie można było takich na przykład utworów zaprezentować na Eurowizji? Jak polecieli Chemicalsi, to byłem pewien, że zaraz wejdą na scenę po prostu. I tego oczekiwałem, ale niestety okazało się, że właśnie... Zostali tylko Brothers i to też nie nasi. No ale ten utwór latał w MTV, że tak pozwolicie państwo... W tej nazad, można powiedzieć. W tej nazad. Że tak latał, no bo latał. Faktycznie latał. To też dawne lata, już MTV nie jest MTV, albo na pewno jest jakimś cieniem tego, czym było w latach 80. Ale Trójka za to kwitnie i za chwilę będziemy wraz z Trójką udawać się do kopalni diamentów, a właściwie do właściciela kopalni diamentów, bo Daniel Miller to ktoś taki właśnie. O, tak. Mute Records to było miejsce, gdzie działo się tyle, że naprawdę można by nie jeden naszyjnik upleść z jego odkryć, a to jedno z pierwszych jego odkryć, czyli... To jest Fat Gadget, to jest w ogóle numer jeden w wytwórni Mute Records. Pierwszy kontrakt, tak? Do którego, no właściwie to wtedy nikt nie podpisywał kontraktów, to są koleżeńskie historie i to jest też piękne w całej karierze wytwórni niezależnych. Ja ci napój chmielowy, ty mi piosenkę? No może nie aż tak, ale to były bardzo takie przyjacielskie, bardzo towarzyskie, dobre relacje, które panów łączyły i zresztą Daniel Miller w tym utworze też bierze udział jako współtwórca, można powiedzieć. Utwór, który przypomina pierwsze lata Human League, Depeche Mode, to był ten czas, to jest rok 1980, a Frank Tauey faktycznie jako pierwszy podpisał kontrakt, jeżeli tak można powiedzieć, z Mute Records. Będzie to taki krok dosyć dziarski, pośpieszny bym powiedział, ale tak na moje rozeznanie jednak z ministerstwa dziwnych kroków. Troszeczkę. Jak najbardziej, ale utwór niesamowity i bardzo warto go znać. Ricky's Hand. No i co, słyszysz tam wczesnych Depeszów, wczesnych Human League? Pewnie, że są i dobrze się tego słucha. Powiem ci, że nie jestem pewien, czy oni sobie nie pożyczali instrumentów, bo to nie byli zbyt zamożni ludzie wszystko. I nie kradli pomysłów. No, to jest swoją drogą ten przepływ. To czy inspirowali się twórczo? Tak. To był ten czas, kiedy stawali panowie i panie przy syntezatorach i właściwie zasuwali na nich jak punkowcy na gitarach. A teraz gościu, który zaczynał po japońsku i to pięknie. Oj, pięknie. A później, bo mówimy o artyście, który solową karierę rozpoczął po tym projekcie Japan, który przyniósł, jeśli dobrze pamiętam, 6 płyt chyba, wszystkie ciekawe, ale to, co działo się później, jest jeszcze wyborniejsze chyba. David Sylvian, o którym mowa, tak, to jest wielka postać. Ja twierdzę wręcz, że po Japan, który uwielbiam, jego kariera rozwinęła się znakomicie, stworzył rzeczy na pewno ciekawsze, na pewno bardzo autorskie, nie pozwalał się swoim słuchaczom nudzić. David Sylvian z 1987 roku będzie nas zapraszał na kolejną godzinę trzeciej fali. Za 5:08. Standing firm on this stony ground, the wind blows hot, pulls these clothes around. I harbor all the same worries as most, the temptations to leave or to give up the ghost. I wrestle with an outlook on life that shifts between darkness and shadowy light. I struggle fear that they'll hear, but Orpheus sleeps on his back, still dead to the world. Sunlight falls, my wings open wide, there's a beauty here I cannot deny. Bottles that tumble and crash on the stairs are just so many people I knew never cared. Down below on the wreck of the ship are a stronghold of pleasures I couldn't regret. But the baggage is swallowed up by the tide as Orpheus keeps to his promise and stays by my side. Tell me I'm still fires never stop. Leave me when this joke is tired of laughing. I will hear the promise of my Orpheus soon. Tomorrow may bring.